أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي قاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينتق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين إذن تفصيل داغ عذابون ذكر فيه شمخ کے ذكر دا قوم مكذبوں کو بسبيل التخفيف ہو وطريقة التخفيف ہو مدلت داغا عذابون تفصيل لے شو قورا دا قومنا شغی په دنیا کې ډېر ترقه والا قومونه او باغی الله زوال را او سزا فراغه دغه قشان کې سو کوم چې نه منو کې دی الله تر وخت پورې مهلت ورکړي او بیر اگیر کی کنه پکای من قریه نسمر دی دی د کلو نا اهلکنا اج هلاک دی دی مون اغا او هی ظالمه او حال دا چې هغه ظلم کوم کیو فهي قاوية متذكل في وذي على عروشها فقل چت نواني کړه قانون دي چې کوټه کې مخ کې چت سوري شي زه پدې نو برګي مرګي مان دي شي نو چت کتر او ور دي کې نور پدې دیوالو نه راش او بئر معطلا او ډیر کو یان دي شعال بئر د قريه تن باندې اتم دي فكايم بئر معطلا او قصر مشيد او ډېر معنی دی پخې پخې داسې پرتی دی مانا قصر مشید معطل په دې کې خلق او زیدل او ساکینین د دې سکان او سیدون کې د دې هغه باندې عذاب الله را اوسو توا یې کړو وګوره دا کی کاند را بوتا وګوره دا شاړو کو یان دا وګوره دا ماو ته چې پخې پخې جوړ کړې او نن دنیا دا دې چل کړی دی په دې قصر مشید او دا وی چیرې دغه قومونه ډېر ترقه کړې وي داغي نظام ډېر ښه وګوره داسې پرشونه جوړ کړی دا د دیوالونو داسې جوړ کړی و سره داسې تهذیب و لیکن دا سوچ نه دی چې دا دې قصد دنیا نه لاړو دې منل کړو دا الله د انبیانو کوي وکړي چې وې نه کړو الله لر کړو د دنیا نه ختمې کړو نا فلم یسیرو بلرض آیا نو دبر دې داخلت په دې مګه کې التفات موجوده خلقو ده نو فتکون لهم قلوب نو چی شی د دې د پاره دا دې زړونه یا عقلون به حال چې کویږي پاګې معنا حق پی جنی یا عقلون به الحق او اذان یا د دې د پاره دا چې وګونه شی اسمعون به ها چې ووري پاګې حق کزړی او عقل پکې وګرځي د دې نه عبرت وانی کنه که وګونه یو حق اوره نو مساله به اړه ته کوز شي نو دی لیکر دی الله وي فإنها یقینا کې صدا لا دا ها زمير سمونس ته مرجع نشتا کله زمایر کلام عربی کې دا دراشي چې دا مرجع نه وي نو مذکر کو د مون زمير شان وایي اج کله مؤنث نه ده زمير تسوي او دا ارستو جمله بیا د هغه تفسیر ښا لکه څنګه چې اکبرین وی املاکی چې زمير د قتیل او جمله د بعده مفسره لها فإنها یقینا خبر لا لا تعمل ابصار چندلندی گسترگے ولکن تعمل قلوب التي بالصدور لیکن بلندی کی زڑنا آغا کی پسینو گیری د سینے زڑن دوشی نہ دار خطرناک ذکر دی خلقو گردد دل را گردد دل خوشتا او دا کنڈرات دوم گوری دا حالات دوم گیری جدا اقوام معذب دی لیکن بیان دی عبرت ناخلی ذکر دی ظاہری سترگی نہیں لندی اغه دا اخلاص ده وړلو دي چې لرلو شي کنه نو که ظاهري سترګې خلی دل کوي واغه کې بیا فهم او بصیرت ناراضي دغه وجه نه مشهور عالم المحرر الوجيد والا ابن عدیه هغه وی وی الله جل شانو دا کوي چې دنیا کې دا کافر سره چدي نو دي کې بچ تکم تا اندازې سترګې لړتي سترګې روغې دي لیکن دړ سترګې لړتي شي ادرستر کی جوڑا اندیشی ناکتی آئی بردنا تو دی بوے خواہ پدی قومون و عذابون را گلیو تو قومون دیم عذاب راشی کنا داد دی اگا تمرد و سرکشی دا دی با پیغمبر در زکن قومون دیم راشی اللہ زجر ورگی خواہ چو ایستا جیرون کبلا زاہر او پتلوار غالی دا خلق دانا عذاب دی پتلوار طلب کنی اولن یخلق الله وعده او چر خلاف نبی الله دو وعده خپل الله ویل دي چې په کافر مشرک با عذاب را ولن راضی با ولن یخلق الله وعده او چې کله راشي نو وین یوما او یقینا یوم عذاب عند ربک قاد رب نزوان نکال به سرتن پشان د زرو کال دا مما تعودون دا نه چې تاسو شماره معنا عذاب پر راضی او عذاب کارو زر کالا پستے کنا نمبر ازی تا اللہ پتر نظر کے داغے سے حیثیت نشتا کہ زر کالا دن تیر کشی بتاسو با عذاب راشت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئے کہ مانا دا آیا تالا چیو رب تا اللہ پنیدو او زر کالا و مغلط کیو برابر دی تک آگا قادر دے کل چکواری دی کنجا پولیشی و نیولیشی کہ زر کالا عرب ذکر کئی دے کثرت تپارا نا مطلب ہے نیجے زر مانا کہ بزرگونو کالی ہو کہ یو رو دی نو محلت کے اللہ دے یو برابر دی کہ محلت ور دی لکھو کڈیر خلا یا کون کروش ہے اون میں نتاقید دا اللہ نے سقوط کی گی نا جگہ نے عذاب نمی دی بچی بچی دی نیشی عذاب روز کو کی گی تو دی کو بچ کے دو مانا دی اور دیکھئے او قول داؤنو چی او رز دا روزو دا عذاب نا اگر چی دی پتلوار غواری دروازه کې او کوګدواله کې او په خښته کې دا چې دلته د زرو کالو په شخصه دا څنګه دې په تلوار وایي دا قانون دی چې د غمونو روز شپې وګړي او د خوشاله روز شپې هغه څه درته ریشي کنه نو دې کې دا معنا مراد ده چې ان یوم من ایام العذاب الذي استاجرونه هو فی الثقل والاستطاله والشده قال بسنه مما تعود فكيف يستاجرونه او هاذا كما يقال ايام الهموم توار و ايام السرور تسار او مطلب له تمام بیان کو شاید دا جمع معنا کړی درین دا شدا الله د صبر انتها ذکر کړی چې الله خلاف دوا دی نکړي لیکن کله کله عذاب اوس تو کی کافر وو دي تا چې آغاز زر کال دی او ورځو چې هغه د قیامت ورځ دی امام مجاهد امام اکرمه وی چې او ورځ ایام د اخرت نظر کال دی او بدی دلیلشتا حدیث کا مصنبی احمد و رکنیزی دی مقام کی تصفیر مظلیم راوڑ دے تصفیر کی تصفیر امی کنگڑا راوڑ دے دادری والا معنی توجیحات تصفیر مظلیم اشتا او دیکھ مقصد دادے او یو حدیث کی دارہ دیتا چی آ فقرام مسلمانان با دا مالدار مسلمانان نیم روز مخ کے جنت تزی نیم روز او نیم روز پیزت ہوتا دا مجھے نیم روز پیزت ہوتا دا چاہتا دا روز زر کالا کھولا داغه حدیث د دې تایید کړي د رستنه معنا دا درې واړه معنی د صحیح دي ښا وکایین من قریه دان تفید دي او څومره دې د کلو نام لایت الله شفا مهلت ور کړل دی دا وهي ظالمه حال دا چې علی ظلم کوونکی وو ثم اقصوا بیا میرانی ولیدی معنا څه مهلت کور کم ور کم رانی سم به ډیر خلک دنیا کې دا څه پیر شوی دی الله او شما ولا مهلت ور کړو او غیر ظلم کو کو جو کې ورې من ثم اقصوا ته پکې په لای المصیر خاص ما طرف ته دی را ګرځیدل نو آقا صداقت الرسول ذکر گئی چه قل یا ایوہ الناس وائی وطاہو خلقو انما انا لکم نذیر مبین یقیناً دتازو تا بیان دے یرک ان کے مکارا او دا اصل کے دا ذکر دا اعلان دا تکی چه غیب ہوتے چیتے تیغمبر انا بمنگا کام راہ لکنا ناو تدیسو ان نذیر ما اختیار دا عذاب زمان دے او دا اللہ دے اگر چه کل راولی و رابے ہونی زمان کار دے نذیر بیان د یره کوم تاسو ته داغه د عذاب نوم یې روما او اختیار د عذاب ما څه نشتا نو بشارت فالذین آمنوا وعملوا چی مان را اور له واغلو صالحات او عمل کړل د موافق د قران او سنت لو مغفرتون دا غیر بار بخشش ده ورزق کریم او روزی ده عزت نا کو تقوی والذین سعوا فی آیاتنا او کسان چې کوشش کوي پایا تر زمون کې معاجزین چې پدات حال کې چې مقابله کوي دا آیاتونو مقابله کوي ظالم سای کوي دا آیاتونو مبارکه مطلب څه دا آیاتونو باندې تنقید کوي او دا دې پردیس کوي او دې خیالدار چې کومه مقابله وکړه الله وی مولا ایک اصحاب الجحیم دا چې بدونو والا جهنميان دي دا جهنم والا دي او دې جهنم ته شیطان رسول دي کنه نو شیطان حضور دشمن دی او پوخ دشمن دی خدا دل خبر ده چې د دشمن نو په جندلې نا او عداوت او دشمنی د شیطان دی پرکې چې شیطان کار ده ده چې کله هم نبی راغله ده د الله د طرف نه او هغه مصله کړی ده نو شیطان د خلکو په سینو کې شکونه او وسوسې شوبې چولې دي کنه او هغه یې باغ کوبره باغ شرک باندې کلک کړی دي اده ایمان والو دل نه الله شک شوبل رکړی ده او دا دی له ایمان مضبوط کړی ده حال هر وخت کې جوړ دي وما ارسلنا من قبلک او نبی را لیکلی من مستان مخی من رسول نحس رسول ولا نبی او نبی رسول فنسبت سر اللہ تلی نبی فنسبت سر مخلوق تلی ولی رسول قاتل و ارچتوی دا اللہ را طرف نقاتل دی او نبی دی مخلوق دا مانا خبر ورکو انگی دی نبی مانا خبر ورکو انگی یا رسول اگر توی جاگر سر کتابی ندا خاص دی او نبی اگر توی جی کتاب و طریق او کنی لیکن موسیٰ علیہ السلام یو کتاب تورات او غنم بیا د رسول الله هغه بیا دي رسول دی او موسی علی السلام رسول دی چاات کی نه رسول کی تامین دی او نبی کی تخصیص دی ولی رسول شامل دی ملائکه ته ملائکه رسول کی دي شي او ملائکه کی نبی دي شتا او په انسانانو کې بیا دي دی له حاضر سره دا فرق څه څه ادوار ذکر کړه چې مونږ نه دراله غلې هست رسول او نبی الا اذا تمنا لیکن کله چې بلستاغ د الله کتاب تمنا لست به د الله کتاب د تمنا معنا لستلی او دا عربی کې استعمال دی لگا حسان ابن ثابت رضی الله عنه د عثمان رضی الله عنه مدح کولا نو باغی کې تمنا کتاب الله اول ليله تمنا داوود الزبور علی رسل تمنا داوود الزبور علی رسل دا الله کتاب او لستلو تمنا په معنا د لستلو ښه لیکن کله چې لستو واغو کتاب د الله الق الشیطان او اچول به شیطان وسوسه فی امنیته په وخت لستو دا لکه شوبي به چولې کړوږي وسوسه به چولې ګوره دیوي دیوي دی خو د نیکو خلقو توحید وکړو دی خو د صلاح او بارکې د اولیاء او اولیاء او بارکې دا غلطه خبره وکړه فی امنیته لرستو به حال جوړ شو چه فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُرْقِ الشَّيْطَانِ نُرْوَانِي اللَّهُ أَغَشْ وَسْوَسِي چه اچهی شیطان لیمان والا تزرونونا ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِ بِعَا مَزْبُطِي اللَّهُ فَلَا آیَاتُنَا فُسِنُو دَا حَلِيمَانِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ کوئی ازاد دے حکمتنو والا دے حکیم دے ذکر شبہات ختم کل داغی ایمان والا بڑھنا حکیم دے ذکر آیاتنا مضبوط کل داغی پڑھنو کے نیجال مارل که شیطان عاقبت دا چوبر زی اللہ و سوتی چه اچیه شیطان فتنتا للذینا امتحان دا غکسانو دبارا فی قلوبهم مرضون چه داغی پزرونو کی بیماری دا والقافیت قلوبهم او سخت زڑو دا چا جوړو له تختی مانا دا کافر او سخزوری بدماش کړي پړکې الله غا فتنک لګه کی دا نه لپاره هغه مصیبت شي هغه امتحان شي هغه شوبې پړکې پری دي هغه د حق خلاف شي او ان ظالمین یقینم دا ظلم کوونکي چې په شوباتو کو روان دي لګي شقاق بعید خامغا په دشمنه لري کیږي ډیر لري دشمنی دا چې هغه په دوستانه چته نه بدلي خطرناک دشمنی ده د اهل حق سره او بل وليعلم الذين اولئك بارا چې یقین راشي دا کتابو اوت العلم جو ورکړل شوی دا تقوا او توحید ایمان ولري انه الحق من ربک چې یقین دا حق دې استاد رب ته ترمن ويؤمنو به راوی ایمان اوري په دې پتو په تلو قلوبهم محبب نرم شي دې ته زړه داغي وان الله لعال الذين امنوا اداولی الله علم والا و توحید والا و ایمان والا داغی ضرور نشبی لرکی او داغی زرو دا اللہ کتاب تا اللہ دا اللہ دین تنرم کی تابیشی تک یقیناً اللہ دا عزت داغی دی و این اللہ و بشک اللہ لغاد اللذین آمنو کام آر سی اغا کسان چی ایمان راولے دے الہ سراط المستقیم لار پراپر تا حق سریف تا اعتقاد سریف تا اصحیح اقیدی دا اللہ ایمان والا و رسی دا آیتون و مانا داولا جماعت موکلا او دا غلطنم کی کینوا اس رازو تفسیر کا سیدیز ایکی اصل تفسیر کم داو دا چکم مانا ماو چلولا چی نبی راغلے دے دا اللہ پیغمبر راغلے دے او اغب بیان کڑے دے او چکل بیان اوکن و شیطان کار شروکن اغب تسلون دا خلقو کی ورسوطی و شوبی واچوشی چون پورا دے ہوئے کم چې ایمان والا دی او حق پرستی داغي ضرورن الله او شوبه ختم کړي شیطانی شوبه او غي آیاتونو د الله د تابع شو گردن نهاد شو او نرم شو او چې کوم کافر دی نو داغي په زړه کې الله او شوبه پری خو دی هغه تخذری خلقو بدماشانو ناغي په کفر باندې پاتې شو او په شقاق بعید کې پاتې شو دا آیات آیاتونو معنا وا په مقام کې بعض مفسرین یو قصه نقل کړي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ النجم لوستو دا آیات نے فرایتم اللات والعزا ومناۃ الثالثۃ الاخرى آیاتو اذن الحال سوچ کوے بہال اللات سخی سے وہ دا عزا پیرے کی او دا مناۃ کی چترین دے رستنے جو اذن نبی علیہ السلام مخلوقان شیطان دا جاری کرو کہ تلک القرانی قل غلا و ان شفاعتهن لترتجا دا چتو چت خلق لے دا لا تو منا تو اوزا او ای دید سفارش امید کی ریش مش مشکان یو خوشاله دغه می غیم لگی د جګړه مسلمانانو د شته کول غیم وکړم دا روایت جلاله تراول او امام رازی تفسیر کبیر والا دا روایت باطل مخالف د قران او سنت باور موضوعی روایت دی د قران نزدک خلاف دی چې سوره حاقه پنځه سلوي خیات دارنګ بنی اسرائیل سلور اویا الګورا سوره حاقه کې فرمایلی وو ولو تقول علينا بعض الاقاويل لا قدنا منه باليمين کدی ته پیغمبر جو کړ په موږ باندې خبري خامخاو بنی سوده په خپل طاقت ثم لقطعنا منه الودين بیا وقامقا پری کو جدم رد مره تمہاره رد بولو شه ته په موږ خبري جوړې نبی علیہ السلام دې جوړې کړې دارنګ سورہ بنی اسرائیل کے فرمائل ولولا ان ثبتناک لقد كنت ترکن الیہم شیئا قلیلا اذا لاذقناک ضعف الحیات وضعف الممات بنی اسرائیل سلور آیات کی چې کوم ته نه مضبوط کړي پیغمبرا نزدې و چې د دې مشرکانو تعلق کوم تمایل شي لکه کو وخت به مون تعالی د چن عذاب د ټول او د چن په تمر نه درکړو او ته نه کله لاری طرف ته نه کوښښو په ذکرې سورې یونس کې تاسو ته تشریح دي پیندل آیات کې چې قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی دې دوایا چې نه دی روا زما د پاره چې په دې کې بدلیو کوم د خپل طرف نه ترمیم وکوم دا زتابه داری نه کوم مگر راځي چې ما به وحی کې دی شي زکه مشرکان وي ته د ترمیمو غري خبره کې نمو سره مرګري کیږي ما غوي زلشم کولی د سوره اعلی کې وراشي چې د نبی له سلام نه الله قران نه یې رہی هغه دا هغه په سینې کې جمع کړی وي سنوکری او کفلا تمسا سنوکری او کفلا تمسا ټول د پیغمبر نه یې رااله ما الله اتو طریقو سره شیخ القران احسن الكلام کې خپل تفسیر کې په دې روایت رات کړی اتو وړ سره دا غلط الته تفصیل شته دلته هم په روایت کلام دو چې روایت کمزور دی ځکه امام محمد ابن خزیمه مشهور عالم تیر شوی دی او دا صحیح ابن خزیمه مشهور کتاب دی د حدیثو اغه نه چاته پوسو چې دا کیسه څنګه ده دا خلک چې دلته کیسه ذکر کوي اغه وی حاذا من وضع الزنادقه دا زنجیخیان خلق دي د ځانې دروغ جوړ کړی دي او به هدي پرد کې کتابو ذکر تفسیر سراج المنیر کی شیربینی نقل کړل دی د آیات دلان دي او امام بهقی باندې حواله ورکړل چې اغه وی دا روایت ثابت نه ده باندې سند انتهایی واحد دي بل امام راجو کو بیا ډېر کټونه لګولی دي ابو سعود مشهور حنفی مفسر دی رحمه الله اغوی هاذا مردود عند المحققین دا محققین په دې روایت مردود دي زاد المسیر کی نجوزی وی قال العلماء والمحققون هذا لا يصح محققین علماء وی دا صحیح نه دي مظهرین نور علماء هم ذکر کړو شفا کے قاضی عیاض هم یې دغه انتهائی استراف دی روایت سره کمزور دی بلکې صحیح روایت بخاری کې راغلی دی چې نبی علیہ السلام سورت لستو او پای کې دا الفاظ نشته چې دا یو وي چې تلک الغرانی قل غلا او ان شفاعتهم لترجع نه پای کې دا دي چې کله دا سورت لستو نو ویل لستو نو دا غي مرستو ایمان والو چې دا او کړه او ټول کافر چې دا او کړه سیوا د یو بدمعاش نه چې هغه لګی نو او د سمته نه د خبره اواز څخه په دې کې خود ویلا سما دي دا ټول ټول هغه صحیح روایت او پای کې دا الفاظ نشته غلط ابي الفاظ ته سوچو کې هم دا چې رضانه جوړ کړی غرانی د غورنو جمع دا غورنو بډین ته وي کنه ګنجې مرګې چې کوم مردار کوي کنه او علا پوښتته وي نو مشرکانو د خپل معبودان مبارک دا برداشت کولی شي دا مبارک دا وایي چې دا ټینګان دي پوښتې چې کنه ته ټینګان نه ویل کیږي یو بڑا پښې په دې باندې ټینګان ودا وینې دا خبره شاده ځان ټول کړی دا نه پاتې نه ده کمزورې ده اصل اگر چې کوم ما وي ها او پاغه وکي تمنا په معنا د لستو راضی ها او تمنا په معنا د خواهشم راضی لیکن دلته کې دا معنا نه د مراد بے اتفاق المفسرین معنا کله چې لستو به دا الله کتاب الق الشیطان شبیب ورزول شیطان فی امنیته په وخت د لستو دا د کتی قراءت امام بخاری فین تقلا او صاحب شبیه نه شیطان یو لکه انکار او شبیه واچول بلکم او د ایمان والو رسیمون په الله شبیه او باسلی هغه په آیات نو قتل شبه باندې ساری دا مشرکان آیات نو قتل د دې وجه نه پړکی شبیه ساری شوی چې ساری شوی نو د آیات خلاف شو او د الله د کتاب خلاف شو او کله او سخت دشمنه تعالی شکایت کوي نه او دا اوس نه الله وی همیشه د پاره دا کافی دی داسي چاری په حق کې شک نه ته ولې خپګې کې دي چې یو ګونه ته غري چې ولا یزال الذین کفروا همیشه وی دا کافر دی مریت منه په شک کې د قران کریم نه منه چې هو د قران تر اجه دی لکه مزهری رومبه مرجع دا بولې و چې قران دی او دیم دا چې پیغمبر دی او درین دا چې الذین آمنو دی او تلورم دا چې الق شیطان دی او دیگه دا رتبیت و بہتر دی همیشه بیدی پشک کی دا قرآن نا همیشه بیدی پشک کی دا پیغمبر نا حتی تاتیه نصاد و پغتتن تردی چرا دو شیدی دا قیامت نا صابا ساعت نموراد ہویا قیامت دی یا ساعت نموراد ساعت الموت دی اجل دی تردی چرا دو شیدی بانی مرگ نا صابا یہ با اختی بدی کے شک و کئی کئی کئی او په دې کې په ناتا په مرګ راشي او یا دې هم عذاب یوم یقین یا رب شدید عذاب دروازه شنډې معنا ته دنیا کې الله عذاب ورنه کی په آخرت عذاب خوشتا او چاوي نه دنیا عذاب مراد دي شراب شدید عذاب دروازه شنډې معنا ناکار عذاب په راشي او یوم په صفت کې عظیم ویژه ذکر کوي به خیر ورته خیر په کې نشته عقیم هغه خدای ته وی چې داړي بچی نه کیږي کنه یا هغه خدای ته وی چې داغنه اولاد نه کیږي کنه نو خیر به کې نشته کنه نسل هغه کې اضافه نشي کوله او چې آخرت روز مراد شي داغه ته ځکه به خیر ویلې چې دا داسې روز ده چې دې په شپه نشته او خطرناک روز ده ها شپې می ختم شوي یو من عقیق شن دروازه ده به خیر روز ده نو الملک یوم اذن لله او مخکې سره لګي مربوط چې کله آخرت کې داب شي مراد ته آخرت ده چې بادشاہي بدغر القات الله لا دنیا کې نو دنیا کې دا بادشاہي وا او اختیار ورکړل نو چا دا بادشاہي منل او چا نه منل چې چا منل نه دی وی هر فیصله بد الله مون او دا به مقابله کې ریچا فیصله نه مون او چې چا نه منل نو دې اختیار ورکړل نو دې انکار کو اگر چې الله دا بادشاہي نه وتی نشو ځکه کافر چې څه کارو لګي په دنیا کې کرا کاغذ پر کومر گئی کبد ماشی سرکشی گئی کنور متے گئی لدا کوم تقدیر کی لکلی شوی دی دیم دا اللہ دا آغا تقدیر تھا بے ریا با دے خواگی دی نشی لیکن اخو فرمائی لیو سورے رحمان کے براش انشاءاللہ یا معشر الجن والانس ان استطاعت من تنفذو من اقتار السماوات والارض فنفذو لا تنفذو الا بسلطان اور تو دیر انسانانو دا پیریانو تستاس ہو تھی چی دا اسمانو دا زمکی نوزے دا اللہ دا بادشاہی نو دے اوزے کنا نشے ہو تے فزور بوزے استاد حضورشتا کم زور ہم دے چی تاسو بگان دا اللہ دا بادشاہی نو لرکے نو بادشاہی ہوا کچون کے اللہ دارو الابتلاء دارو الامتحان کر زولا و زمین مدلہ حل تبا اللہ اعلان کئی چلی من الملک لیاو نن بادشاہی دا چالا تو خلق بغلی نفل بار اللہ وعوذ باللہ الواحد القہار اوز با فیصلی کی گی نا الملک یوم اذن للہ بادشاہی پا دغرت خاص دا اللہ دا یا حکم بینو فیصل بگی با مبدلی کی دنیا کے ہم فیصل کرے رہا آخرت کے بم ہوئی اور دنیا فیصلہ قولی بے سلا قولی اور آخرت فیصلہ عملی بے سلا قولی فیصلہ خدایشی چې ته صرف خبر او کې کدا داخله او داخله قولي به تل دا عملي دا چې پاره عمل وږي او الله جل شانو به عملي به تل حل تکي قولي به تل خدای تکړه وږي سو مخالف دي زما د حکم نه غالي لپاره جهنم دي او عملي به تل کیږي ها ليحكم بينهم اثر کی تنفيذ به تل دي او فیصله پر تنفيذ به تل قاضي په یو مجرم باندې چې جرم اعلانو کی چې دا جرم دي دا جرم چې بیا ملکیږي چې دې جرم سزا دې ته دامل او شو یا د وکاله په چې دې راغې نو اوس کو بیا تنفیذ شي هغه چې کولې کلی شي کنه نو د کشان دې ان تب تنفیذ د پیسې الله بیا حکم وبنه نو فالذین امنوا راغت سان چې ایمان راوړې او عمل صالحات او عمل کړې موافق د قران او سنت فی جنات النعیم په باغونو د نعمتونو کې وي والذین کفروا تفیذ اور کا کام کی کفر کړه له وکذبو بیااتنا او تکذیب کړه د آیاتو زمونږه قولان کلهم عذاب مهین خدا صفاتون والا دې د پار عذاب اس پکونګه دا د باب اخری آیات دا و بندو آیات کنا دې ته پورې باب ختم شو اخ او الذین هاجروا قبل باب شروع کیږي لکه څنګه چې خلاصه کې تاسو ویل بیا و ته ګوره پکای من قریه نسمردی دخلنا هلاکنا چې هلاکلی دی موږ هغه وی ظالمه او حال دا چې غی ظلم کوم کی او په یا قاوی تو نالا وروشها هغه کلی پریوتی دی په کورو چتونو باندې او بیر معقلت او سمر کو یان دی شار وقصر مشید او بنگلې او ماي پخې پخې اپلن یسیرو من الارض آیا نو دې نګر دی په دې سمګه کې فتقول لهم قلوب نو چې شي د دې د پاره دا چې زرونه بیا تیرونه به حاج دی پویږي پاره په حق او اذانونه یادا چې وګونه يسمعون به حاج دی او ری پاره حق فإنها یقینا کې صدا لا تعمل ابصار چې لړنديږي سترګې ولکن تعمل قلوب التي لیکن لړنديږي زرونه هغه په صدور چې پسینو کې دي ويستعجلون قبل عذاب او په تلوار غوړي دا خلکانه عذاب ولن يخلف الله وعدا او چر خلاف نکی الله دوادی خپلے وإن يوما عند ربك او یقینا یوار وزو لعذاب دنیا کا درب پنی کال پی سنتن پشاند دزرو کارو مما تحسون دانے میں جتا سے شمار ہے او دیکھ ادری کابی رشو یو دا چی یو رب دا اللہ پنی او ذر کالا پا محلت کی یو برابر دی تفرق نپری ہو دی لعذاب نبچ کے دی نشی یا دیم امانا چې یو ورځ تر ورځې د عذاب نه په تختې کې پشان د زرو کالو دا کال به څنګه دي یادې ممانا یقینا یو ورځ د ورځې د آخرت نه تا رب په پشان د زرو کالو دا هغه نه چې تاسو شماره درې واړه تعبیر صحیح دي وقایم من قریه او سمره دي د کلونا ملت لها چې ما مهلت ور کړو وغیلا وهي ظالمه حال دا چې هي ظلم کوم کی او ثم خطوام جامع نیول ویلی المصیر و خاص ما تدیر آگر دیدل قل روائے و سیلانو کا یا ایوہ الناس او خلقو انما انا لکم نذیر مبین یقینا زدتاسو کا بیان دیر ایک ان کے مخکارا فالذین آمنو لاغت اسان چیمان راوڑا دیو آمدو صالحات و آمل اکڑا دی موافق در قرآن و سنت لو مقرتن داغید پارا بخشش دی و رزقن کریم و روزی دادا عزت والذین آغت اسان تعاو بی آیاتنا چې کوشش کوي پایا د زمون کې مهاجرین په داسې حال کې چې مقابله کوي انکی اولائک اصحاب الجحیم داسې وګونو والا جهنميان دي او ما ارسلنا من قبلک او نه درالو غلی مون مکه ستانا مر رسول ولا نبی اس رسول او نبی الا اذا تمنا مگر دا چې کله لستو باغ دا الله کتاب او دا الله احکام الق شیطان نو اچولے با شیطان وسوسے بی امنیتی پا وقت رستو داغے قلوم دخل ہوگی نفین سخ اللہ مایوت شیطان نروانوی اللہ آغا چی اچی شیطان کمی وسوسی سم یحکم اللہ آیا دے ما نروانول با اللہ آغا چی اچول با شیطان قلوم دخل ہوگی دیمان والا سم یحکم اللہ آیا دے بیا مضبوط کرل اللہ آیا دنقل واللہ علیم حکیم او الله خو یا ذات ته زکه شوباتی در کلداري دلونه حکیمون حکیم ذات ته زکه اپنه محکم کلداري کولونی لیا جانا عاقبت دا جوګر دی الله ما یو شیطانو هغه وسوسه چې اچي شیطان فتنتن امتحان للذین دا کسانو د پاره فتنه دا کسانو د پاره دی قلوبهم مرضون چې داغي پهلو کې بیماری دا والقاسیه قلوبهم او سقذل خلقلا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ وَبِشَكَ الظَّالِمَانِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ خَامَقَا فَدُشْمَنِي لِرِكِ دِي وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ او دیگا بارا چی یقین راشی دادا کسانو اوزت العلمہ چوار کلشوی دو تقویا دینو انہو الحقو چی یقینم دا حق دے مانا دا کتاب دا اللہ یا دا پیغمبر یا دا علم دا توحید میر رب دے کار تا درب دا طرف ندے فیؤمنون بین علیمان روی پاگی فضخبت لہو قلوبهم خنرم شی دې تزلونه داوی و ان الله بشک الله تعالی لا حاضر الذين امن قام خار سي ایمان والا الى صراط المستقيم نه دلاري تا شوبه طالب ګرونو نو باسي او آیاتونو داوی پړو کې مضبوط شي ولا يزال الذين كفروا همیشه ویدا کافر دی مریت منو فشکید دی قران نا حتا تاتيهم الساعه بغته تر دې شراب شي دی تو وخت مرګ نا صاحب یا قیامت نا صاحب او یا دی يوم عذاب يوم عظیم او یا رب شي دی عذاب دروازه شنه دروازه به خیره الملك يوم اذن لله بادشاہی پدغر خاص دا اللہ دا یحکم بینام فیصلہ بکی پمیمز دیگے فالذین آمنوا نوازکتان چیمان راول دیو آمل الصالحات وعمل کرد موافق دا قرآن و سنت فی جنات النعیم فباغنو دنے مدنو کی بئی والذین و آغکتان کفروش کفر کرد وکذبو بی آیاتنا او دروجن کرد لی آیاتنا زمون فولائکم کب صفتن والا لهم عذاب موحین داری دفار عذاب دیو دلیل ان کے پکا ان کے رسوا کا ان کے